سنگرو نظام بیل دی خود دردو نظام یو دی خود دردو نظام یو دی پا جدا جدا سنو کی ارمانو نظام یو دی ارمانو نظام یو دی سنگرو نظام بیل دی خود دردو نظام یو دی خود دردو نظام یو دی پا جدا جدا سنو کی ارمانو نظام یو دی ارمانو نظام یو دی یو معزل یو هدف منزل نظام یو دی منزل نظام یو دی سنگرو نظام بیل دی خود دردو نظام یو دی خود دردو نظام یو دی جدا جدا سنو کی ارمانو نظام یو دی ارمانو نظام یو دی جدا جدا میرو کی د منزل پلو روانیو د منزل پلو خوشو دشتو گرنگو کی محفل و نظام یو دی محفل و نظام یو دی سنگرو نظام بیل دی خود دردو نظام یو دی خود دردو نظام یو دی پا جدا جدا سنو کی ارمانو نظام یو دی ارمانو نظام یو دی مونگ دمین لی ونیو یو خوشال پتور غرو کی یو خوشال پتور غرو کی مونگ پر سرو نخاندو دبارو دو پلگو کی دبارو دو پلگو کی ہم دا جنگ پماریکو کی تکبیرو نظام یو دی تکبیرو نظام یو سنگرو نظام بیل دی خود دردو نظام یو دی خود دردو نظام یو دی پا جدا جدا سنو کی ارمانو نظام یو دی ارمانو نظام یو دی مونگ ملگری په یو اواز پاسیږو گزارونه زمونږ یو دی گزارونه زمونږ یو دی سنگرونه زمونږ بیل دی خو دردونه زمونږ یو دی خو دردونه زمونږ یو دی جدا جدا سینو کې ارمانو نظر یو دی ارمانو نظر یو دی جوړو دوران چمن پهل د بشي رنگینا پهل د بشي رنگینا ارمانو نظر